partner w pracowniczych planach kapitałowych. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 23 marca, jest 12. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Zaczyna się posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego zwołane i przez prezydenta. Nie ma kolejek na przejściach granicznych na zachodzie Polski. Około 95% szkół jest gotowych do nauczania na odległość. Pod przewodnictwem prezydenta zaczyna się posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Ze względów bezpieczeństwa rada odbywa się w formie telekonferencji. Przed Biurem Bezpieczeństwa Narodowego jest Agnieszka Jasik. Witaj. Dzień dobry. Powiedz, kto bierze udział w naradzie i o czym będzie mowa? W posiedzeniu Rady biorą udział prezydent, premier, przedstawiciele rządu, główny inspektor sanitarny i liderzy ugrupowań opozycyjnych. Główny temat spotkania to tarcza antykryzysowa, czyli rządowy pakiet rozwiązań mających łagodzić gospodarcze skutki pandemii koronawirusa. Projekt specustawy dotyczący tarczy tuż przed weekendem otrzymał prezydent Andrzej Duda. Rzecznik głowy państwa Błażej Spychalski na naszej antenie wyjaśniał cel dzisiejszej narady. Po to pan prezydent zwołał dzisiejszą Radę Bezpieczeństwa Narodowego, aby omówić ten ważny dokument, czy właściwie ważne dokumenty, jakimi są te dokumenty, które składają się na tarczę antykryzysową. Natomiast oczywiście jest to też forum takie, gdzie każdy może się wypowiedzieć, gdzie każdy może zaprezentować swoje stanowisko, swój głos. Jeszcze w weekend prezydent nie wykluczył, że po tym dzisiejszym spotkaniu pojawią się poprawki w specustawie ze względu na propozycje opozycji. Podkreślał też, że liczy na konsensus w tej sprawie, bo sytuacja wymaga zdecydowanego i sprawnego działania. Propozycje są konsultowane też z Radą Dialogu Społecznego. Następnie projektem zajmie się w trybie obiegowym rząd, a pod koniec tygodnia pakiet ma trafić do Sejmu. Relacjonowała Agnieszka Jasik. Liczba osób zakażonych koronawirusem w naszym kraju wzrosła do 649. 7 z tych osób zmarło. Dziś Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 15 nowych przypadkach zakażenia. Zakażenie koronawirusem wykryto u 8 osób z województwa śląskiego, 3 z województwa małopolskiego, 2 osób z kujawsko-pomorskiego oraz po jednej osobie z województw lubelskiego i świętokrzyskiego. Rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz powiedział, że w ciągu doby przeprowadzono blisko 3000 testów. W sumie przebadano już 19 tysięcy próbek. Aby wykryć wirusa, badanie musi być przeprowadzone w odpowiednim czasie, mówi rzecznik resortu. Nie wykonujemy nigdy badań pierwszego, drugiego, trzeciego czy nawet czwartego dnia. Wojciech Andrusiewicz dodaje, że około 7 dnia od zakażenia badanie jest najbardziej wiarygodne. Wykluwanie wirusa najczęściej zachodzi między 5 a 7 dniem, więc przed 5 dniem jakiekolwiek badanie nie ma najmniejszego sensu, bo wynik najprawdopodobniej będzie negatywny. Rzecznik Ministerstwa Zdrowia dodał, że w szpitalach zakaźnych testowane będą szybkie testy kasetkowe na przeciwciała koronawirusa. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. Bez kolejek odbywa się ruch na przejściach granicznych na zachodzie kraju. Na bieżąco pojazdy przekraczają granicę polsko-czeską i polsko-niemiecką. Samochodów jest mniej niż w pierwszych dniach kwarantanny przed koronawirusem. W udrożnieniu ruchu pomogło też rozporządzenie likwidujące obowiązek wypełniania kart lokalizacyjnych dla większości kierowców i pasażerów, mówi Joanna Konieczniak z Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej. Kontrola idzie na bieżąco, jeżeli chodzi o nasze przejścia. Funkcjonariusze wspólnych polsko-niemieckich placówek, czy w Zgorzelcu, czy w Świecku byli zaangażowani i już po stronie niemieckiej te karty rozdawali. Wypełnianie tych kart trwało normalnie, jak nikt się nie dopytywał, to około 7 minut, a jeżeli już było dopytywanie i tak dalej, szczególnie u kierowców tirów był taki problem, no to wypisywanie trwało dużo, dużo dłużej. Korków przed dojazdem do przejść granicznych nie ma również na granicach ze Słowacją i Litwą. Około 95% szkół jest gotowych do nauczania na odległość. Tak wynika z danych Ministerstwa Edukacji Narodowej. Skoro przerwa potrwa dłużej niż pierwotnie planowano, to lekcje online muszą być systematyczne, mówi minister edukacji Dariusz Piątkowski. To nie oznacza, że nagle wszyscy muszą mieć klasówki, wszyscy muszą być odpytywani. Natomiast nauczyciel może ocenić postęp pracy swoich podopiecznych i może także wystawiać oceny. Rozporządzenie, które wydaliśmy, przewiduje taką możliwość, daje możliwość także klasyfikowania uczniów. Początkowo szkoły, ale też przedszkola i żłobki miało być nieczynne do 25 marca. Okres ten przedłużono do świąt wielkanocnych. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś na Pomorzu Zachodnim maksymalnie ma być nawet 6 stopni Celsjusza, ale na razie prawie w całym kraju od 1 do 3 na plusie. Tylko w Zakopanem mróz 7 stopni poniżej zera. Zachmurzenie małe, umiarkowane, większe na Podkarpaciu, gdzie niewykluczony jest śnieg. Trójka. Program trzeci. Powszechny spis rolny 2020. Komunikat Głównego Urzędu Statystycznego. Hodowcy mają wiele obowiązków do wypełnienia. Cieszymy się, widząc efekty naszej pracy. Tak samo jest z powszechnym spisem rolnym. Jego wyniki zostaną wykorzystane dla wspólnego dobra. Od 1 września do 30 listopada wejdźmy na spisrolny.gov.pl. Spiszmy się, jak na rolników przystało. Do udziału w spisie zaprasza Główny Urząd Statystyczny. Powszechny spis rolny 2020. Zapraszamy do reklamy. Pusty bak? Jeśli nie musisz nigdzie jechać, zostań w domu. Jeśli musisz, mamy dla Ciebie tanie paliwo na stacjach Orlen. Tanie tankowanie? Zapraszam na Orlen. Robert Kubica. Halo Sebastian, tu Wieża. Dokąd lecisz? Do banku? Nie, to bank leci ze mną. No właśnie, w banku Pekao S.A. tym z żubrem konto założysz na selfie, a dzięki aplikacji PO Pay sprawdzisz stan konta, opłacisz rachunki, zapłacisz telefonem, wypłacisz gotówkę blikiem, a nawet weźmiesz pożyczkę. Bo nowoczesne bankowanie jest tam, gdzie ty. I ty pobierz aplikację PO Pay. Otwórz konto przekorzystne na selfie i zyskaj 200 zł. Bank Pekao S.A. Bierz życie za rogi. Premia 200 zł jest przyznawana klientom nowym lub z niskimi saldami rachunków za otwarcie do 31 marca 2020. Roku konta przekorzystnego z kartą i aplikacją PO Pay na pekao.com.pl lub w aplikacji PO Pay oraz po spełnieniu pozostałych warunków regulaminu promocji dostępnego na pekao.com.pl/konto. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. In the back, sweet singers in the front, cruising down the freeway in the hot, hot sun. Suddenly red blue lights flash us from behind, loud voice booming, please step out onto the line. Ballet bridge was a comfort, Cena just hides her eyes, policeman taps the shades, is that a Chevy 69? How bizarre, how bizarre, how bizarre. Destination unknown as we pull in for some gas. Officially placed a poster reveals a smile from the pack. Elephants and acrobats, lion, snakes, monkey. Billy speaks righteous, Sister Cena says funky. How bizarre, how bizarre, how bizarre. Ooh baby, ooh baby, it's making me crazy. The elephants lift town. People jump and jive, and the clowns are stuck around. TV news and cameras, there's choppers in the sky. Marines, police, reporters ask where, for and why. Billy yells, we're out of here. Cena says right on. Making moves and starting grooves before they knew we were gone. Jumped into the Chevy, headed for big lights. Wanna know the rest? Hey, by the rights, how bizarre. How bizarre, how bizarre. Ooh baby, ooh baby, it's making me crazy. It's making me crazy. Every time I look around, around. Every time I look around. Every time I look around. Every time I look around, it's in my face. Jak dziwnie, how bizarre. OMC z Nowej Zelandii. W Nowej Zelandii, która od południa w najbliższą środę zamyka się w domach, podobnie jak uczyniło to wiele innych krajów na świecie. W państwie sytuacja epidemiologiczna dopiero się rozwija. Dzisiaj zanotowano 102 przypadki zakażeń. Premier Nowej Zelandii podkreśla, że sytuacja jest poważna i niezbędne są radykalne rozwiązania. Biorąc pod uwagę okoliczności, dedykuję tę piosenkę koronawirusowi. Przebój Michaela Jacksona w wersji latino, Beat It, a więc w wolnym tłumaczeniu, spadaj. Trójka. 13 po 12. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Tak, a ja się muszę nauczyć liczyć. Dzień, dwa, trzy, jeden tydzień, drugi tydzień i tak dalej. Tyle czasu będziemy musieli i spędzamy w domu. Jak spędzać czas jednak mimo wszystko ze znajomymi, kiedy w domu pozostać musimy? Podpowie teraz Gabriela Darmetko. Zazwyczaj technologia oskarżana jest o to, że zabija kontakty międzyludzkie, ale nie w czasach zarazy. Teraz to smartfon pozwala nam nie zapomnieć, jak wyglądają nasi przyjaciele. No, hi. Te najpopularniejsze aplikacje do szerokich kontaktów na smartfona to są aplikacje, które znamy i z których korzystaliśmy już wcześniej. Monika Sońta z Katedry Zarządzania w Społeczeństwie Sieciowym w Akademii Leona Koźmińskiego. Takie aplikacje, które są popularne w Polsce, to na przykład WhatsApp, Facebook, Google Hangouts. I te aplikacje były już bezpłatne przed czasami koronawirusa. Także nic nie powinno się zmienić i będą one nadal bezpłatne. Nawet obserwujemy taki trend, że jeśli chodzi o producentów, dostawców takich aplikacji, nawet jeżeli są to aplikacje biznesowe, które do tej pory były płatne, na czas tego okresu walki z koronawirusem następuje albo znaczna redukcja, albo wręcz wycofanie się z opłaty za użytkowanie. W czasach izolacji nie trzeba też rezygnować ze spotkań ze znajomymi, mówi pani Justyna. W czasach tej walki z koronawirusem jakoś musimy sobie radzić, staramy się oczywiście nie wychodzić z domu. No natomiast takim rozwiązaniem dosyć fajnym są te telekonferencje. Można spokojnie spotkać się ze wszystkimi znajomymi live, a i co w sumie jest fajne, nie trzeba się jakoś szczególnie szykować, nie trzeba sprzątać mieszkania dla znajomych, dla gości, więc zawsze są jakieś plusy. Jeśli chodzi o aplikacje do telekonferencji, to możemy korzystać z opcji bezpłatnych. Przykładem takiej aplikacji jest Jitsi Meet, które możemy pobrać ze strony jitsi.org, czyli jitsi.org. I to jest aplikacja, która jest dostępna na wolnej licencji i jest programem do obsługi wideokonferencji w czasie rzeczywistym, czyli mamy dostępną opcję wideo, nie mamy innych dostępnych opcji, takich jak na przykład dzielenie się plikami podczas takiego spotkania. Dlatego do nauki czy pracy trzeba wybrać bardziej rozbudowane aplikacje. Jeśli mówimy o aplikacjach, o platformach, o programach do wspólnej nauki, możemy powiedzieć o tak zwanych virtual classrooms, czyli wirtualnych salach lekcyjnych. Takim przykładem aplikacji, która jest bezpłatnie udostępniona edukatorom, jest Google Classroom. Microsoft Teams tam także jest takim środowiskiem, które świetnie sprawdza się w pracy czy we współpracy online. Ja sama korzystam właśnie z Microsoft Teams i mam bardzo dobre doświadczenia z dzieleniem plików, czyli z umożliwieniem tworzenia czegoś wspólnie podczas sesji. Możemy też przypisywać studentom określone zadania. Możemy korzystać z opcji chat, czyli rozmawiać bezpośrednio ze studentami. I to wszystko sprawia, że taki wykład jest bardzo interaktywny. Czy możemy nawet powiedzieć, że nie mówimy tutaj o wykładzie, tylko możemy dać dostęp do prezentowania także innym osobom i taki wykład może przerodzić się w niezwykle interaktywną sesję. Jak rozwijać kontakty międzyludzkie w teraz, kiedy raczej powinniśmy generalnie zostać w domu. O tym mówiła Gabriela Darmetko. Tymczasem w trójce Fish i Nowika oraz tajemnica. Masuj moją ciężką głowę, masuj proszę mój wielki napuchnięty łeb. Ja rozpłynę się tutaj na kanapie, jestem lepki jak na muchy lep. Więc kleję się do ciebie, wystarczy wino, chleb. Proszę podaj wodę, wodę czystą jak łza. Jak co? Jak łza. By przepukać to co w środku lekko naruszone, bije więc do samego dna. Zostaliśmy sami, sami ty i ja. Między nami wisi T-A-J-E-M-N-I-C-A. Nie jestem tu sam, jestem razy dwa. Razy dwa, dwa, dwa, dwa. Tak wielu za pieniądze zrobi wszystko. Przed kamerami plastik jak tandetne disco. Między nami tajemnica, tajemnica gdzieś wysoko tkwi. Daje znak, że pozostanie długo tak, tak jakby śmiało. A czysta woda wypłukuje brudy i omywa ciało. Łyk łagodzi stres, stres odchodzi jakby nic się nie stało. ukrywa wszystko, dosłownie wszystko, by zyskać rozgłos sławę. Rozgłos sławę. Ja rozkładam swoje ciało, swój łeb kładę na mięciutką trawę. Aha, na mięciutką trawę, tak. A na ulicach hałas, na ulicach przelewa się dziki tłum. Warkot samochodów, co zagłuszył bezlitośnie wody szum. Szum, co uspokajał dziki rytm, szybciej, szybciej goni bezlitosny czas. Aha. Noc walczy z dniem, dzień znów poddaje się, mówi pas. Nad tłumem wisi, lekko się unosi to, co trzyma tutaj nas. Patrzę, patrzę w górę, wszyscy patrzą na raz. Kłamać w żywe oczy, kamery włączone, nic nie szokuje, już nikt cię nie zaskoczy. Jestem lepki, lepiej się do ciebie, ty trzymasz mnie za obolały kark. Nic nie przeszkodzi, by rozlać się tutaj, właśnie tak, na wpół nielegalnie. A patrzysz prosto w oczy, przełykasz ślinę. Chcę zapytać o tyle rzeczy, naraz, naraz minimalnie się wyciszam. Otwieram gębę, by wypadły słowa, ty kładziesz palec na mych ustach. Cisza. paweł.drozd@polskieradio.pl. Pan Jacek zajmuje się łucznictwem i pisze tak. Odwołano wszelkie zawody i turnieje łucznicze, nad czym ubolewam, ale co doskonale rozumiem. Miałem m.in. uczestniczyć w łuczniczym maratonie polegającym na całodobowym strzelaniu do tarczy. Całodobowe strzelanie do tarczy. Takie zawody, mam wrażenie, że są bardziej rywalizacją na wytrzymałość niż celność. Dobrze, zgaduję, panie Jacku. Ale to prawda, łucznicy teraz muszą solidnie odpocząć, bo strzelanie w domowych warunkach, no może niekoniecznie. כמו בעבר Zostań w domu z trójką. For the life of me, remember a Saturday. I know they say let it be, but it just don't work out that way. And the course of a lifetime runs over and over again. No, I would not give you false hope on this strange and mournful day. But the mother and child reunion is only a motion away. Oh, little darling of mine, I just can't believe it's so. Though it seems strange to say, I've never been laid so low. Such a mysterious way, in the course of a lifetime runs over and over again. But I would not give you false hope on this strange and mournful day, when the mother and child reunion is on the emotion way. Jeden minut po 12 w trójce, przed nami nowość. Pamiętamy o seniorach. Od poniedziałku do piątku o tej porze będziemy przekazywać Państwu istotne informacje dotyczące osób starszych, które, jak wiemy, teraz szczególnie są narażone w sytuacji trwającej epidemii. Dziś opowiemy o wyjątkowej akcji Widzialna Ręka, do której przyłącza się coraz więcej Polaków, chcących bezinteresownie pomagać mimo okoliczności. To już 100 grup w całym kraju, a ich liczba rośnie. Z Filipem Żulewskim, inicjatorem akcji Widzialna Ręka, rozmawiała Elżbieta Kruczyńska. Pomysł Widzialnej Ręki wziął się z poczucia niepewności, które się pojawiło, kiedy było coraz więcej doniesień o tym, że zamykane są różne instytucje, szkoły albo uniwersytety. I z racji zawodu też zostałem wyproszony na to, żeby przestać prowadzić zajęcia, wykłady. Moi znajomi przerażeni. No i mi się to też udzieliło, więc sobie pomyślałem, że założę jakąś taką grupę, która się będzie nawzajem wspierać. Skąd pomysł na nazwę Widzialna Ręka? Kiedyś była w Polsce, na przełomie lat 50. 60. taka akcja Niewidzialna Ręka. Jak byłem młodszy, to gdzieś to było dla mnie inspirujące, że można pomagać ludziom bezinteresownie, anonimowo. Natomiast no tutaj nie możemy za bardzo zostać anonimowi, ponieważ musimy zaufać drugiej osobie i musimy z nią porozmawiać i ona musi nas widzieć i nas znać. Więc stąd pomysł, żeby było określenie widzialne. Na stronie Widzialnej Ręki jest zdjęcie dwóch kukiełek z popularnej kiedyś dobranocki, Jacek i Agatka. Czy to ukłon w stronę seniorów? Tak, to jest ukłon w stronę osób, które pamiętają czas Jacka i Agatki. I też jednym z pomysłów na samym początku, jak jeszcze było niewiele osób, tylko się staram trzymać teraz dziennie, wieczorem robimy wspólne oglądanie na grupie filmów właśnie z tego okresu. Pana grupa powstała 11 marca, a w tej chwili jest już całe grono lokalnych grup widzialnej ręki, których wciąż przybywa. Czy spodziewał się pan tak ogromnego odzewu ze strony Polaków? To jest dla mnie kompletne zaskoczenie. Oczywiście jestem dumny z tego, że osoby, które znam albo których nie znam, po prostu widzą w tym jakiś pomysł na to, żeby przetrwać ten trudny czas, że bezinteresowna pomoc wzajemna to jest coś dla nich ważnego. Natomiast to jest też tak, że podobne grupy samopomocowe na różnym poziomie zaawansowania, też zaawansowania technologicznego są na całym świecie, tak? Na przykład w Estonii jest to aplikacja internetowa właśnie do pomagania. Ile już tych grup powstało? Ponad 100. Praktycznie w każdym większym mieście taka grupa jest. Pierwsze były we Wrocławiu, w Toruniu, w Poznaniu, w Krakowie, w tym mieście, natomiast teraz to już jest wiele miast. Też są miasta, które przygotowują się tak naprawdę na swoje pierwsze przypadki zachorowań. Na głównej grupie jest w tym momencie ponad 90 tysięcy osób. Zaprosiłem moich znajomych i przyjaciół, a też osoby, którym mogłem zaufać do tego, żeby razem ze mną w jakiś sposób moderowały tą grupę. W ramach Widzialnej Ręki powstało, można powiedzieć, pospolite ruszenie pomocy seniorom. Podobno pojawiły się nawet prywatne infolinie. Tak, wiem, że ludzie się organizują sami. Są grupy, które po prostu piszą konkretne numery telefonów, gdzie jest taka infolinia, gdzie można zadzwonić i można uzyskać pomoc. Na przykład wiem o takiej infolinii w Łodzi, w Koluszkach. Tu można zadzwonić albo zwrócić się o pomoc, albo po prostu porozmawiać. Widziałam, że pojawiła się nawet oferta udostępnienia samochodów. Tak, były takie oferty. No, były samochody do wypożyczenia. Natomiast też jest taka rzecz, że niektóre z grup kontaktują się z miejskimi ośrodkami pomocy społecznej i razem starają się skoordynować po prostu pomoc osobom starszym i taką pomoc wolontaryjną, którą ludzie chcą mieć sami. To już na poziomie na przykład grupy wrocławskiej to jest zrobione, albo na poziomie na przykład grupy w Koninie. I też mają to dogadane z odpowiednimi urzędami, żeby po prostu można było kontaktować osoby, które mają potrzebę, z konkretną osobą, która im pomoże. W jaki sposób seniorzy mogą szukać pomocy widzialnej ręki? Najlepiej znaleźć u siebie w rodzinie po prostu młodszą osobę i poprosić ją o to, żeby zarejestrowała siebie na tej widzialnej ręce i na przykład zwróciła się z prośbą w imieniu starszej osoby. Można też poprosić po prostu swojego sąsiada, jeżeli ma się do niego zaufanie, sąsiadkę. Można się odezwać też do urzędu miejskiego. Część osób, które są inicjatorami takich lokalnych akcji widzialnej ręki, to są osoby, które pracują w urzędach miejskich, a na pewno też w urzędach miejskich mają dostęp do samych grup. Chciałbym dodać od siebie tylko jedną bardzo ważną rzecz, żeby jednak korzystać z pomocy zaufanych osób i szukać zaufanych osób nawet wśród najbliższych sąsiadów albo najbliższej rodziny. I to powinny być pierwsze osoby, do których powinniśmy się zgłosić, a dopiero potem szukać dalej. Z Filipem Żulewskim, pomysłodawcą akcji Widzialna Ręka, rozmawiała Elżbieta Kurczyńska. Pamiętamy o seniorach. Kolejna odsłona jutro o tej samej porze. Pamiętamy o seniorach i o wszystkich potrzebujących, którzy są gdzieś tam obok nas. Razem jest naprawdę łatwiej. Wsparcie, którego możemy teraz udzielać, ma znaczenie, także proszę się rozejrzeć po swoich osiedlach, po swoich blokach, po swojej okolicy. Może jest ktoś zaraz obok, kto właśnie takiej pomocy potrzebuje. Remember, people, that no matter who you are and what you do to live, thrive, and survive, that woman, hold that man, love him, please, and squeeze her, please, sir. Hold, squeeze, and please that person, give him all your love. Signify your feelings with every gentle caress. Because it's so important to have that special somebody to hold, kiss, miss, squeeze, and please. Zawsze pełni energii, niezastąpieni Blues Brothers, Everybody Needs Somebody. Od prawie 2 tygodni zostajemy z rodziną w komfortowych warunkach w domu, pisze pani Kasia. Jestem projektantką wnętrz, projektować mogę wszędzie i o każdej porze. Mąż, informatyk, robota z domu. Tym samym dzieci i ich edukacja są zaopatrzone. Natomiast codziennie widzę panów, którzy bez taryfy ulgowej wywożą z naszego osiedla śmieci. Dużo niebezpieczeństw w normalnych warunkach, a dzisiaj to już szkoda mówić. Czy możemy tym ekipom podziękować jakąś muzyczną dedykacją albo wspomnieć o nich? Jak najbardziej. Dziękujemy wszystkim tym, którzy pracują mimo sytuacji, którzy nie zostają w domu, chociaż właściwie powinni, ale no przecież świat się ciągle kręci. Świat się ciągle kręci i życie też trwa, więc ktoś musi pracować, żeby ktoś siedzieć mógł w domu, prawda? Keeps turning. I was more. get through it, we almost did it. Pan Paweł z Radomska pisze, słucham pana od początku, czyli od 10 dzisiaj, ale teraz dopiero piszę, bo cały ranek z nudów i z nakazu siedzenia w domu sprzątałem w garażu. Jest okazja posegregować śruby, śrubki i nakrętki, podkładki oraz klucze, odkurzyć posadzkę i ogólnie ogarnąć. Teraz garaż wygląda jak pokój ze stojącym samochodem po środku. Nawet stary dywan rozłożyłem, żeby było ładnie. Panie Pawle, dziękujemy, wszystkiego dobrego, zdrowia. Proszę się trzymać ciepło. Zostań w domu z Trójką. McCartney. Jest 47 minut po 12. Słuchają państwo Trójki, a razem będziemy do 15. Chińskie media donoszą coraz częściej w ostatnich dniach, że na dotychczas pustych ulicach powoli pojawiają się ludzie. Większość oczywiście tych ludzi w maseczkach ochronnych, zachowując ostrożność, spacerują, ale widać pewną pozytywną zmianę. Liczba nowych zarażonych w Chinach znacząco spadła i wygląda na to, że Chiny, tak silnie dotknięte pierwszą falą epidemii, zwolna wychodzą na prostą. Natomiast oczywiście w Europie sytuacja jest inna, jak wiemy. Nie lekceważmy sytuacji, utrzymujmy między sobą dystans, myjmy ręce wielokrotnie, drodzy Państwo, i zostańmy w domu, jeśli tylko możemy. Tu Trójka za 7 minut, serwis.